X my DJ hari. सके अंदर से कोई बाहर ना जा सके सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो सोचो कभी ऐसा हो पता हो हम तुम Mix my DJ, hari. Yeah. Mix my DJ, hari.